أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك حياتنا د سورت ابراهيم د دو څلويښتم آیات څخه شروع بیا تر دو پنځوسمه پورې یعنی د سورت تر پایه پورې چې سورت بهرنه ختم د دغه اخرني آیات سما شوه چې هذا بلاغ دا نور ګرده درس چې دی د دې ربط د ماقبله سره په دې کې دي. ماقبل کې چې و هلته په شپاړسم آیات کریمه کې چې و الله عز وجل د کفارو دپاره یو عذاب ذکر کړی و. هغه عذاب دا رقم و چې الله پاک فرمایلي وه ول من ورائه جهنم ول و مخته د دغه کفارو چې د دوی پر روان دي دوزخ دی. ویسقا من ماء صدید او دی هلته اوبه کول کیږي د هغه ژړو اوبو څخه چې د دوزخیانو د بدنو څخه هلته جمع کیږي. دغه به يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان. ولدا وبابا دي غوڑا پی خدا پا اسانا با تیریج نو خدا تا پا داستونی که دیریج نو دا با سنگا تیریج ورطا مجبور هم دی او مرگ با دا ارزا املا پر کی مانا یعنی هر واری دا مرگ دیش پر دا بانی پا جدو جخ که دا عذاب لن برازی خمر کی جنو ما هو بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ و وقت ولو مخت چریده دا خورا سخت عذاب دی دغه عذاب الف ذکر سوی په دا اوس درس کې برته هغه عذاب ته خبره ورګرځي، بیا راګرځي الله تعالی د عذاب وای چې دته دغس عذابونه د کافر ته ګوري. په مابینس کې د توحید د رسالت مضمون ورواچو، دغه عذاب د دغه د دوه درې داسه په دا توحید و رسالت کې تیر سوي، هغه د څه دپار چې الله یې ورپه ګوته کې چې دغه توحید و رسالت مخکې مې هم عذاب درته ذکر کړي وسم د منکرینو دپاره دي. دغه دوه خبره باید خلک ومني، هم د الله وحدانیت ومني، د الله عز وجل په شان بل څوک نشته. چې موږ وایو الله واحد دی، واحد دا نه معنی چې داسې یو دی خو زم یو یم ته مې وي ابل مې وي. واحد په معنا د یکتا دی چې بې مثله دی، مثل نه لري، بل دغسې معبود نه جوړیږي. دغسې د رسالت په مسله کې څوک باید مشکل ونه لري. څه چې رسولان چې الله رالېږلي وو، حق رسولان و، خپل پیغام یې خپل قوم ته رسولی دي، خپل امت کې رسولی دي، اخر زمانې نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. که دغه دوې خبرې نه منې، الله وایي هغه عذاب دغه عذاب دا درته ګوري و دې منکرینو ته وایي. نو اوس ترجمه داسې ده، الله پاک وایي وایي ولا تحسبن الله. دا ده په د سوال کې، هغه دا ده چې دغه توحید و رسالت چې خلک نه مني، خو هغه دی عذاب، عذاب ذکر کیږي کله کله پر رالی. خو نوم ولیدل چې یو کلی بسته اور واخیستی د اسمان سکروټ پر ورېدلې، یا ماران پر ورېدلې، یا یو ډبره د اسمانه پر راشواسو، یا په یو پلاګر د پمځک نه نوتره، نو که څه وخت کیږي ده د دغه عذاب د ځنډ څخه څوک څوک دا فکر کوي چې نو د الهلک چې وسله نه دی ورته پام، نو معنی ورکوي خې کې ورته پام شي، بیا به نو نه پرېږدي اوس ورته پام نه. الله وایي دا بیا چې دی چې ورته پام نه دی، یوازې زرز ما د علم نه شي وتلی، فقط ما د خپل علم او د حکمت مطابق تاخیر ورکړی دی، ځنډ مې ورکړی دی. داسې نه دی چې زما د علم وتلی دی. نو دغه خبرې دا پکې چې څوک څوک وایي نو چې عذاب، عذاب ذکر کیږي راځي نه، لکه چې د الله پاک اوس د نظره وتلی دی، معنی یې رسوی دی. ولا تحسبن، ته ګمان ګر سره مه کوه. وچاته دا وایي دا خطاب هر مخاطب ته چې په خبره پوهېږي هغه ته ته به ګمان نه کوي. الله پر الله پاک باندې غافلن د غافلو د ناخبر عما د هغه کارو څخه یعملو چې کوي الظالمون، دا ظالمان، دا ظالمان چې کوم کار کوي ستا فکر دا دی چې الله غافل دی، نه ویني الله هر عمل زما مخته دی. عما د هغه کار څخه غافل مه بوله، د الله یعملو چې عمل یې کوي الظالمون، دغه ظالمان چې دا کفاره دي. نو بیا چې په خبر دی نو ولې عذاب نه ورکوي؟ الله د جواب وایي انما بشک خبره دا ده، یؤخر زندیهم دی، یعنی یؤخر عذابهم. الله پاک د دی عذاب زندی دستی نور کی کدای اس په خبره پویږي دو یؤخر د هم په مابز کې مد عذاب توري ورسره کښې شو. زندیهم دی معنی عذاب د دی دستی نه راټینګي، د کمی ورځې لپاره زندی لیوم من هغه ورځې ته زندی تشخصو چریډي به وی فيه پاغه کلاب سارو سترګي تشخصو چریډي درېږ ریډي دغه خلک سترګي دشت سره وخت ته جبره را پوله لاره ایش و درې دی تشخصو چریډي دریج ایش دریج فيه پاغه کلاب سارو سترګي دوام د انسان ته د سرګو رپ ایرس بسترګي دغه سریډي و دریج نو مهطعين نو دا دغه سخت ورځ تعالی د عذاب ز زندوم پاغه ورځ باندې ګر د عذاب د دور کوم چې په لاخ د ورځ هول د رقم نشي سترګي ډېر ډېر پک شراخي جره پیژ بنه مهطعين دی بچابو کې کوون کې زغستون کې به وي مقنعي دی به پورته کوون کې وي رؤوس هم سره لره د دی بل تکلیف دا دی چې دلته په دا ورځ باندې دا سرونه ګرد دی دا رقم چې د سلوړ بیني ولې لاري ته به نه ګوري لیر بلا سره چې سره دغه رقم کې شته راځنه نو خدای دې جزا یې سړی نه ویني چې په چش باندې ورځغله لیر به خود یو غره شی په سترګو باندې ویني نو دی چې دې هم بزغستون کې چابک بروان بل بیا سر پاوای د دې خو دا رقم چې سترګې به دغه سره کوم لري دوام راخته چې دا وس سکیر څنګه ورځ ده دغه عذاب الله تعالی د ورځې هول بیا کې چې دا اصلي عذاب هغه ورځ ته معناته لدی دلته ته تلوار ونی کې ستاسو فکر نه دي چې الله ورته پام نه دي الله په خبر نه دي د په عملو ار عمل یې زوینم چې ما ده رسولانو سره دی کې محطعين دي بچابوكي كون كي بزغستون كي بوي مقنعي دي بورتا كون كي ورؤوسهم خبلو سرولر سرولو چا پورتا كري نو تسنگ بوي خستر يما دري لدي لا يرتدو الا پاك وين نبرا گرزي إليهم ودي تطرفهم دستور گرب طرف و داغه تول کلی چې دا سړی سترګې د یو رپی هغه جوج مې پر راکښته سي دغه طرف دا د سترګو رپ دغه بیرته نه راکښته کیږي دغه سې دا لوړ درې دلې دي ته چې با سترګې وچسي وږه دغه رکم ته و دا مسالې انسان دغه رکم سترګې لري چې دغه سترګې بیرته نه راپیږي خواته دا طرف مې دا کدای سي زده کی طرف د سترګو رپ ته ویل کیږي لا يرتد نه راګرځي الیهم ودیت طرفهم اغه د سترګو رپ یې منا جوج مې بیرته پر دا مرغټان نه راکښته کیږي دغه شک ولاړی داخل ده بدن حال سو چه سر پورته سترگی روڑی او ده غرب ده سترگو چه عادتانی سره رو پی ده غیم برا جام سیود دریر ده غرب کمی او چابک پزغاست روان و افعیدتو هم هوا و افعیدتو هم زرون ده دوی چه ده هوا او ناغه هوای هوا ده غرب تولکیر لکه مرش چه شی چه سترگی برای ایلا هوا تا گوره منا ای چه لانی وینی هوا تا گوره ده هوا سمراد تا خالی دی زره خالی دی ده غرب تو نمرش سرگردان و بد حوا سوای برا خلق زوای و پشیم سر نخلاصیش تو سری چه بد حواس استش پیو بخبری که پشتان زیبا که برای صد بد مات و لا کرا مر میر مارو که بلا رات سو رکتی ده دز ربا هوایی سنجوایی نیست چه پا ما چه چم کیر چکو هم پر کم خواروانیم چیز غلم دانو ال تا دعوت ور کول سوی دی چه ناراوسی چه طول ده حساب کتاب میدان زی تراس خلاص ده از غیل ده واما چه پر داغ رکم دی بالا پیر نیست برا کیر چه تا چیر زی پر کم طرف سی خوروان دی داغ رکم رکا عباد چه اخستی رب العالمین یا زر داغ اسکی چه زر دو غره ده واما دک دی چه ده پزوی که نقشان نلو چه دفتی چه داغ کم یا داغ کم روان دی از غیل و افعیده تو زرون هم ده دی هوا اون خالی وی لکه هوا چه خالی ده شیه نپکش که من میر ده ده پزوی که ایتن رکشان رسته چه ده توی چه ده چه که یه تا چه پروگرام سنجه و دیستاس رو وسته که ایل ده اسی بی نو ده ده خسی هورناک و رازه رب العالمین وی زغا پیل نیم پا قد ده ده عذاب و آغا ورزی تا زن روم پا آغا ورزی با ورکوم فشه الله تعالی فرمایی و انذر الناس و انذر تا وبروا و نبی علیه الصلاة والسلام تختاب دی الناس خلق وبروا يوم دا آغا ورد سيخي وبيروا يأتي چرازيهم وديت العذاب وعذاب ارترازي چه عذاب ارترازي نو ديغي ورد سيخي وبيروا ارتاغا ورد داغا ركام دا فيقول الذين ظلموا چه دا عذاب رازي پا آغا ورد بانجي دا ظالمان چه دا كفراج پا آغا ورد سيخي پیشنهاد کی سنگ درخواست کی بارن فيقول نواي الذين آغا خلق ظلمو چې هغه ظلم کړی دی پر خپل ځان په کوپر او په شرک سره په انکار سره د رسالت باره وای ربنا ای رب زموږ اخر ته مهلت راکه وځنډ و نه موږ یعنی عذاب زموږ اخر عذابنا ته تاخیر راکه موږ ته یعنی عذاب زموږ ته وصل ستل عذاب مرکو الى اجل تر یو نیټې پورې قریب چې نږدې لږ وخت راکه بس کلوه نه درس غواړی علا فقط یو تا وخت راک موږ په دنیا ته بلار شته به وکړو چې تا وایې غشیا به و مونږ برابر راش مرته دی اجل قریب غواړی ما از ډیر مهلت مې راکړ چې ما از خدای ایمان خو په نصیب شي غل توحید عقیده خو په نصیب شي دغه څه درخواسته التقی نو الله به التکل قبلین نو دی به څنګه وای په یقول وای به الذین هغه خل ظلمو چې دوی ظلم کړی دی پر خپل ځان په اختیارولو سره د کفر په اختیارولو سره د انکار د رسالت او د معاد صدا شیا نه مني تا ازاد خیالی نو دی با التا سوی وی رب را ای رب از مر اخیر تا محلت را که زن را که ناو مشتا دستی معذاب بانی ما اخت کوا ایلا اجل تر یو نیچی و تر یو وقت پوری تر یو مجی پوری قریب انچی بی خینج دی باس پا کرلو نغایی بیجو مازی او تا کدر دلتا مر ایلا که چو لارسو نو جیب مر با قبل ونو و که دعوتا که استاد دعوت یا لاغ استاد دعوت چی مشتا را که ول که دی استاد بندگانو دی طرف اغا با بارا قبول که بارانو بیا انکار نکو نیا که سر غره ونو کن ونتبع الرسل ونتبع مجبه تابعته كتابع داربك الرسل در دا رسولان يعني هر امت فعلت ولار دي اكپاري اري بخپل رسول يدي ز بخپل در رسول معنا د موسى عليه السلام امت بو ز بده موسى عليه الصلاه والسلام متابعت وكم د عيسى عليه السلام په امت کې کوم کې نه غوي ز بده عيسى عليه السلام متابعت وكم د شعيب د ابل د ابل د محمد عليه السلام د چې د منکر سيوي دي زني دغه امت ته دعوت چې بیا نو منل نه دي موږ به بار د دې متابعت وکړو چې څه ویل موږ به منو دا وخت دی غواړي علاوه دغه څه وخت پر دې باندې راځي د هغه ورځې څخه د خلک و بیرو أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ندع الله تعالى ده طرفه په جواب کې بار دي ته وویل چې تاغه خبر ورانځي سپیش کې چې مشته چیم راک الله اولم تكونوا آیاتس نوست أقسمتم چې تاسو به قسمونه اخستله من قبل په خوادر د غورځي د قیامت چې وصل تر أغلې په دنیا کې چې تاغه قسم اخستی ما لكم من زوال ما نست لكم تسلر من زوال اچ زوال نست تگ سر نه نه بوت کیجه بس دغه دنیای ته بدلی خبر عیش و عشرت کوا یلکه در رسولانو دم لایانو خبر شیر د دنیا شی و شادر اپس زار کړه ولکم چې خو ځنی اخستی دغه دو ژخونه جراته بیانې تس خو دغه ول چې من زوال مرته اچ زوال نست چې يم داده ته ګرد عمر بیم زوال خو په ویر وې د پلانې په چی زوال سو معنا استسول تس ته زوال نست چې د دم ذکر سی اس تا چول د ګرد عمر د پاره د جم قسم مرجه اخستله دا شان نکول اوس چور سره مخس وی اوس ته توبه کړی چې ما اپلای لک زبولار سم دغه داعیانو چې مشته دعوت راکا ود الله تعالی ولایته او د اغه رسولانو چې مشته دعوت راک موږ بده غو اطاعت وک موږ بده غو خبر وک دا نکیف او لم تکونو آیات سنواس اقسمتم شتیس قسم اخستیو من قبلو دمخه چه معنست لکم تیسدر من زوال هیچ زائل والی وعدم سنست فارنست فسیب علاو تلاغ فیچ وسکنتم فی مساکن الذین ظلمو توسلت عزرون که چه مایی لکن دا عزر سدائس تاگه پاتا ندی ولی تی اصابا دا دلائل تسنگ عزر ما تا که وسکنتم تیسی سکونت کری و اسیدلی واسد فی مساکن پا کرو زایوکی الذين ذهق خلق الظلمو شوغو ظلم كريو أنفسهم بخبولو زانو دا عاد قوم دا سمود قوم دا غرد خدا دا لوط عليه السلام قوم خدا دي خرابي بي تسر اتلاس لدل بمجتا ولي دارا كم سيوي دي او عام خلقو خبرنا در تولي دا خدا سيدا لو تعالى رسول ورطرا غليو دا غ خبر نمنا لانو لو تعالى عذاب نازل كي دا غ كورو كتا سكونات كوري سكونات دانا مانا كي در تكامات پكشو واسي دي را غليو يو غري پكشو كي گرزي دليو نخول دلي دي وان خدا دا غ خصبة تاكار اخص دي استاسر نه پخلاسی دی چې الله پر دې دنیا دی خلکو ته عذاب وکړی دی نو ماته به ویل نه راکی نو ته وسل ته څنګه عذر کوي چې زه خو نه پېدم زه به وس راسم تا دا کورونه ګر سره لیدلی و چې پر عذاب راغلی و سکنتم تسی سکونت کړی و بودو باش مکړی په مساکینه په کورو کې د چا الذین د اخ خلکو په کورو کې ظلم او ظلم کړی په کوپر سره انفسهم پر خپل ځانو پر خپل ځان سره چې کوپر کې پر خپل ځان ظلم کوي خپل ځان دوه ځخته اچي په بل چا څه کې خپل به کاپیر خپل به دی مثال تر خپل اخرت خرابي نو ظلم پر خپل ځان کړی د اوغه کسانو په کورو کې تسنواس وشه دی خدای هغه څه به کار اخستی وتبين او روشانه سوی وش کار سوی ولکم تسلره کما خبر کیف فعلنا بهم چې کیف څنګه فعلنا مش بیا کړی بهم په دې سره دا قبل تر روشانه و چې دا غد دی کورونه کې او الله په دې څه کړی و دا هم تاته په تواتر د خبرو په تواتر د خبرو د مثال په تور خمه خو د نبی بیان نه دی لکه وس وس د مثال په تور په افغانستان کې وګور چې زم د سکلی ستا چې ولا بلا کې انسان لا پات دی ګرد اجر د خلاص ورس دا د ستا مخته پروت نو دا کسان چې دی د اوغو چې الله تعالی ما څه فعل په دی وکي هغه دغه سمانه کلی پراته دی تاته تاریخ هغه خلک وای چې پر دې ډبرې ووریدلې پر دې باندې باد راغلی پر دې باندې توپان رالی پر دې پلانې له خدغه پیل درته ذکر سو دي تاسو روشانه سو یا په مشاهده یا د خلکو د پلار د نک په قصو باندې سره تکول چې د خلکو سره دغه سي الله تعالی وکړل نو ګور یو خدای خپل سکونت پکې کړ دي په سترګو دي لیدلې دا کور بل و ته بیر ښکارا سي وي لکم تسل رقم خبر ښکارا سي چې کیف څنګه الله تعالی مش فعل کړو به هم په دې سره څنګه عذاب پر راوستلی د خلکو په خبرو تاسو ښکارا سي په خپل مشاهده وغضربنا او موږ هم بیان کړی ولکم تسدر الامثال مثالونه د دې خو ما کتابونه در لیږل په تورات په انجیل په زبور په قران کې په دې کې د دې امثال تسته بیان سی او امثال څه معنی چې هر څوک چې دا غره کم کې بیا دا غسره دغه سکیر خدای مثالونه الله درته ویلی نو ته په کومه لار وسعو زر پیښې چې زنه په یدم کده د دې دلاري پاکل کې چې سکونت کړی دی لیدل کې چې الله تعالی کړو کفر کړی دی کده خبرو د لارې څخه خو نه کګار په لارو د څه بیان کړو چې الله د دې خلکو سره دغه سی وکړه د عذاب پر نازل کړي کده کتاب د لارې خو کتاب در لېژلې و ده د مثالو په تور ما درته پیش کړو چې د عاد قوم سره دیس وس خدای مثال ما درته پیش کړي د سموجانو سره دیس وس خدای مثال ما درته پیش کړي د لوط علی السلام د قوم سره دیس وس خدای مثال ما درته پیش کړي د نوح علی السلام د قوم سره دیس وس خدای مثال خو امثال درته بیان سی و مستاده سره سره نخلاسی جګر سره ته نور د عذر وخت نه لري چې ما ته وخت راکې او سورز زبولار سم بیا به د رسولانو متابعت وکم د متابعت وارد کیر دي دا بل د جل الله تعالی ورته وایي خغه د دې خبر ورته د پزی ورواله چې معنا تا چې قسمونه خص چې ګر سره قیامت ته می خواو چې دنیا هی بس به مجید د غرکم قیامت خدا غدي وسته غوړې دسته د اجرای او بل عذر د کمی خوا پیشه د درې خبرې تا ته دي په کورو کې چې سکونت کړې په کوم چا چې عذاب راغلی تا ته بیان سی او ام په مشاهده د خلکو په بیان او د الله په بیان هم چې الله رسول الله در لېږي و دا وخت دربنا لكم الامثال دغه چې پس معنی کتابو کې ته بیان سوی فسال عز وجل وای وقد مکروا وقد په تحقیق سره مکرو دوی مکر کړی مکر یو شی ته تدبیر کول سوچ ورته کول چې دا به څنګه کوي نو دوی د رسولانو د مخنیوي د فار د حق د دعوت د مخنیوي د پاره د اسلام د دین یا د هغه رسولانو چې په خوانی اديان دوغو د رښو کښلو د پاره خوراته د بیرونو د ایسل جوړی و وقت په تحقیق سره لوی مکرو دی مکرو تدبیر کړی و مکر هم هغه د دې مکر چا په واسه پرو د دین د مخنیوي د پاره چې کم لار کېدل د رادیو د اخبار او د مجلې څخه ونس تر دا نور پس قو په جرو چې په ګلوي کې لیکل دي دعوت ورته کوي کم لار ته پرې شو مکر مزاب کې ودی ته مکر هم هغه د دې چا علاوه چا د دې د څه مونږ دي سره کم څه مونږ پسې علاوه بیان کی چې و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال پسې د دې توري براس د دې دوه نغټ غټ چې مونږ علاوه پاک چې غرونه دې به خکشل غرونه دې به خکشل لکه وسې مونږ دی وینم مکر چم په دغه ماشينالات تر کتلان خود د مکر چم دي وغره کې ونه سي د به خې کار زی مړ د غونه چلونو منافقتونه د مؤمنانو د فارم زدي چې مؤمن په خطا بس د بینې یوسي مگر علاوه نه یوي کار نه وکي دا حق جن دی د چمغه دی پستر ګویری چې دا رقم دی ته زور منه الجبال چې غرونه اواری غونډیا د خلکو په چمغه اواری زور دوه نور سره دی مکر دوه نور سره دی مگر زما د نبیانو جن دا به یي دا لا وحدانیت به یي د رسولانو رسالت به کې څوک نه منی هغه عذاب ورته ګوري دا د دې خبرې ته تاسې ګوري چم ته وقت په تحقیق سره مکرو دی چم کړی و تدبیر یې سنجولی و د چش دپاره د رسولانو د مخنیوي دپاره د الله تعالی د دعوت د مخنیوي دپاره مکر هم هغه د دوی چم چا د دوی هغه چمونه خو نه در معلوم دی هغه د دوی چم یې کړی و وعند الله مکرهم فذا ما بين سكالا دا خبر ورواچول وعند الله پنيز دا الله خو مکرهم د دې چم دینو نو د دې چم الله غیزما څه پټ دی خو ما ته دا څه پروت دی نو زه چې تاسو چم کوم او تر ته ګورم دا چم پرتا کمیا بکیر چم خو هغه وخت کمیا بکیر چې ته کوم چاته چم کوي هغه خبر نه ته پټ پټ ورسه په خپل خبره گزار کی او دا چې هغه درته ګوري ته چم کوي ته دا خو چې دی بره خو سړي ته خدای پر ورځم پر دې پر بزته ستې ولکه تاوه یوم لا وای وای پتاویزات کی میکتل پتاویزات کی التلی کلی دی بارش دیس چوپره کو نسی په وزر کې د پلانې شی ورنوشته کې د چوپره کس وزر پری کې بارې په دکې خر کې ونه شي ته بیا د سوک نیو نه چې ارزای ته تلی خلک بجې نیو ابره مې ډیر سودا سوچ دا نه ولا د کار بس ما شام چې سچ ما ځنه ما شال منځو کې کوټه چا بکرالم ای یو ځړه خونه د دې چې چوپره کان وزنه نو زه په دروازه کې ورته ودرې ما خو یو خطا صبر خطا خیر مې یو ونی ا چې ومه نیو د سیمه وزیر ځنې پرې کې پاره کې مې څو توري ولې کړل نو په بغل کې ونی بار را روان سولم د کلی په داسارا کې خلک د کلی د مسجد مخ ته دریږي وګړي مجلس کې یک شینی عباره د غلی غلی را روان سم دار کوم وستې رم شاندې من نیو ایو موري صاحب چې څه پټ پټ کېږي خو زه به تاسو نه بجګور نو خو چې درته ګور یو څوک پرغه وخت چا نه څه کوي په کول چې په چی شې د غری غری ګرځي چې شې زه خو د دې سره ته یې ادم نه شو خو تلم نو دا چې ارڅه چوغه چوغه چې چا سره دی خو چم نه پر کامیاب کیږي الله وایي ما سره د دې مکر پروت چې ار مکر دې سنجي د ما پر رسول دې څنګه کامیاب کی دا زما پر دین دې څنګه کامیاب کی شلوار مکرونه دی وکي کته ما مکر به کمزوري مکر یې کمزوري نه دی الله یې مکر بیان چې مکر دوغه نه غټتي چم پرې به دوغه نه غټتي چې غرد زې سره شوري غری سکه مگر زما جن تر غره سنگین دی زما رسول تر غره سنگین دی اغه نش شوره ولې د اس فرمای و عند الله او پنځه ده الله خو مکرهم تدبیر ده دي چم ده دي الله خدا ما ته حاضر پروتي د څنګه پر ما چسبې ده و ان کان کسهم مکرهم چم ده دي خو څونه غټي لتزول چ زائل دي سي است دي سي من هو دا مکر ده ذات خ الجبال و غرونه یو غر نه غرونه اواري غرونه ګلي دوغه نه لوي لوي چمونه زدات دوغه نه لوي پر بونه زدات مگر رب العالمین چ ما په وړاندې ده دي مکر پرو دي پر ما نه ستره ولې روز ما جن بي تر قیامت پوری دا ګر د کارم د کړی نو تر دغه ځای پر دا خبر الله تعالی وکړه چې دغه ګمان ته مکه چې الله ځنی غافل دی الله غافل نه دی الله تعالی د عذاب هغه ورځ ته زمری چې هغه ورځ دغه سهورناک ورځ امده دغه سهول دی چې بار بده زاری کی چې ما یو او ته لک یو ورځ می لک یو ساعت می لک چې کلمه د توحید خو هم چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې دغه خو په نصیب شي الله ورته ته دا ګرځي د لایل کرسی و په چشمه دې دې املی دې لیوه د خلکو قصې دې ما ورې دې لیوه چې دې قومو ته چې د الله تعالی دین نه مونږ یاله عذاب ورکړي په کتابو کې مته ته لرسي او په تورات په انجیل په زبور په قران کې دا غرد دې نه منل هغه خلا څه کوي چې نه دې منل د جن د مخنیوي د پاره دې هغه تدبیرونه په کار اچول چې غرې د منځ وړي غر نه غرونه د منځ وړل مګر کامیاب نوس اوس ته دلته وخت غواړي دې چې ټی غواړي چې زم برې ایمان رم دان کې فسیره به عالمین بیا وای فلا تحسبنه فلا تحسبن ان تجمان مكوا بیا مخاطبته وی الله پر ادا پاک باندې مخلیفه د مخالفت کوون کی وعده د وعده د رسوله د خپل رسولانو سره ګوره د آیات د سبق سرمون فما لا تحسبان را شروع کی شپر الله دغه پیلو ګمان مکو چې وجه کفاره او ته فسقه او ته پام ندی دا لو تربل کولی ورته پام دی عذاب دغه حکمت په خاطر ځنډي وس بیا وای چې موږ ګمان دسی ونه کې چې الله پاک خو وعده کړو مګر وعده نه پالي وعده نه پالي خلاف الوعدگی وکړه انک لا تخلف المعاد الله تعالی وعده مخالفت نه کی چې دا چا سره وعده وکړه د وعده مخالفت څوک یې خو ګای عاجز سي الله تعالی عجز لري ایچ نه لري دائما ابدا د الله تعالی په صفات کې د عجز صفت کر سره ستنه دا واز کتابونه راوړي وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې په معراج کې د الله عز وجل و ملاقات ته ولاړ فکان قاب قوسین یا ودنه لکه د وخت اوسه چې سره رجیت دغه له الله تعالی ته ډیر قریب شو وای نو الله عز وجل و رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ول چې تا چې په سوغات کې راوړي دوست چې و دوست دې خو سوغات را وای رسول علیه الصلاۃ والسلام ورته ما دې شی راوړی دی چې کې نه لري نو رب العالمین ته خود دې ګرد خبر من مش کوزړې خبر دې فقط خپل حبیب سره خبرې کوي نو لکه موسی علیه الصلاۃ والسلام سره چاره تعالی راز نیاز کول او تر اخره په لاس کې چې شې دی ولکړ خو جواب بس د خبرې په قصته وجود برل دانو لکړ د سپسونه په ام پر اگر دوه مې باب بلګونه پر راجون د دې ضرورت نو خو د خپل محبوب سره د خبرې وجود ولزو خواند ورکاوه چې معنا د خبرې وجود دی شي داس نو الله تعالی مراد خبرو د پیغمبر رسول دا بنو چی شي وره له هغه عجز دی د عجز صفات ته ګر سره نه لري ما خپل عجز ته راوړې خپل عبدیت بندگی مې در راوړې نو دا خو د بنده صفات دی الله په صفاتو کې نشته دغه مطلب د رسول الله صلوات و سلام نو د عجز خبره چې د چفعاله کې نه جوړیږي نو د وعدې مخالفت ویل کی د وعدې مخالفت خو دغه څوک چې برای خبره درو وسو برای ور او کول مکړی او کول نه کول له په واسه نکې دا را کمین نو فلا تحسبن ته سکل ګمان مکو الله پر الله مخلفه د مخالفت کوونکې وعده د خپل وعده رسوله د رسولانو سره د رسول جمع ده د رسولانو سره چې کوم وعده کړی چې تاسو دښمن ته به زه عذاب ورکوم الله په دې کې مخالفت نه دی کړی چې تاسو د عذاب سوسو نو سې نه کوي ور بیا ام منې کوي ورکی الله تعالی وايي ورکوم یې زما وعده حق ان الله عزیز ذو انتقام ان الله بشک الله پاک عزیز غالب دی خو مال عجز نه لري چې برانه واسه سي برانه نه سي ورکوي وعده کړی وسې بس وته یا عزیز غالب دی ارو ذو انتقام ذو معنا خاوند انتقام د بدل اخستلو مش کسات ورته د پلانیس خپل کسات واخستي نو الله تعالی زون کې قام دی خاوین د قصات کوشلو دی قصات اخلي د کافر سره چې تاچ زما په وحدانیت زما په رسولان زما په قران کې مې ډری ویلي دا ممکن نه وچتا کولی دا انتقام به الله ځني واخلي چې تاچ پر خشنت خبري را اړول تاچ پر مسخرو را اړول دا سوای ان الله بشک الا عزیز غالب دی معنی زبردست برلاسی دی ګرد عمر دا د صفات دی عزیز عجز په شکل نسته نو ولي به خلاف الوعده کې کته واسیدی برناس دی نو الله تعالی خو انتقام نه اخلی الله ولا نه اخلم ما په خپل رسولانو سره ما وعده کړی دی خو اهانت کړی خبر نه د منل مزما د قران اهانت کړی زبد د سکسات نه اخلم زو ای خاوند دی انتقام د کسات کشلو د بدل اخستل دا پس یو متبدل الارض د جد و نه احتمال یو د دې چې دا یو متبدل الارض د اوغ یو مڅخه بدل سي چې الته مو جوړل چې په څلور څلور وشتم آیات کې سر دی و ان ذير الناس يوم ياتيهم خلق و بیرو د اغه ورځ څخه چې ودی تراجع العذاب و عذاب و ما غنو کوم ورځ چې عذاب تراجع دا بدل دی و يوم د اغه ورځ ته بدل الارض چې مزکه بدلیش یا دا یو مده هغه څه بدل مبل دا د صفر بغل چې زون کې قام ذکر شو دا اوس د دې سر په کچه علاقه سات کشون کې دی په کوم ورځ یو په اغه ورځ کې سات الله تعالی اخر تو بدلو چې بدل کړی الارض دا غمزه کې دا مش پر ګرز غیر په ماشه وا سر الارض د دې غمزه کې مله قاری ته په خبره کې دا یې سم پوس اول الارض چې مرفوع دی دا هم دا غمزه کې دا اوس مش پر ګرز مراد دا بل الارض الارض چې غیر ورته مضاف دی دا هم دا غمزه کې دا چې دا مش پر ګرز غیرن او اغبل غمزه کې دی بد یا لو تعالی دا غمزه کې په ماشه وا سر د دې غمزه کې دا پر ګرز بل غمزه کې الله تعالی راوړي اسمانم بدلی ولې دا اسرافیل چې اوله شپې لوي پوسی دغه مزه کو دغه اسمانونه ګرد سره دړي وړي چیرې پیری سره په واسه الله عز وجل نورم ذکر اوجه پر روایت کې راځي چې وایغم ذکر بنو د څوک څوک وای سم دم د سپینو زرو په ځین روایت کې نور مفسرین محدثین برای د سپینو زرو رقم رنگ به د سپینو د چم ذکر د سپینو زرو د ذکر به خو دغه سی به هیڅ د انسان نقشه به پکښ کې نه پدې هم ذکر کې د انسانانو نقشه یو به ما شار جوړ کړی بل به کلام جوړ کړی بل به خاریز مخشلی هغه کې چې لانی دغه سره رقم ذکر اسمان به د سرو زری معنی رنگ به دغه رقم دغه شین اسمان بنی دغه سه اسمان الله تعالی جوړی نو هغه آیات کریمه دغه آیات کریمه په تفسیر کې دغه سره ما ذکر کړی د مفسرونو یوم په هغه ورځ به الله انتقام اخلي او د هغه ورځ څخه د خلق و بیروه تو بدلو چې بدل کړی کیږي بدل کړی چې الارض دغه مزفه چې دا وس مشکور ګرځي دا به بدل کړی چې په چا سره غیر په ما سی وا سره الارض دغه مزکه دغه مزکه څخه ما سی بل د پاغه به دا بدل کړی چې د سپینو زرو والسماوات او دغه رقم اسمانونه به بدل کړي دغه اسمانونه به هم نه وبرزو او راشکاره به سره حاضر بر چې دا ټول انسانان چا لره لله الواحد القهار لله هغه الله لره الواحد چې دی یو دی به مثل به هم تا القهار چې هغه ډیر قهار دی ډیر برلاس دی معنی پر ټولو باندې زور ور دی نو دا دغه ورسته فدغه ورځ بالا او تعالی قصات وخت چې مزکه ګرځه بدلی اسمانونه ګرځه بدلی او څه انسانان د ادم علی السلام څخه بیا تر اخیری انسان پورې پر مزکه سی ګرځه بالا او تعالی ته دغه سره باری چې بروز ول اشکار واجی و ظهور ته وکړي جو برزو ګرځه بر اشکار سی لله الله لر اغه الله الواحد القهار چې ام واحد دی معنی مثل نه لري شریک نه لري القهار چې هغه به خزوره وردی قهر او غلبه لري وتر المجرمین او تب ویني ای مخاطب المجرمین دغه مجرمان چې پر دې دنیا یې جرم د کوپر کړی دی یو میدین په دغه ورځ کې مقرنین دی به سره جوړه جوړه ای په اصفات په زنجیرو اصفات چې دی دغه زنجیرونه چې لاسونه په کشتړل کیږي پښې په کشتړل کیږي غاړه په کشتړل کیږي توخ چې ورته وای اتکړی یا زولنی چې ورته وای د پښو غنه ده په دغه کې به دی دوه دوه درې درې څلور څلور پر لټړل دی دا چې سره جوړ کیږي ولی دا چې دا ډیر سره هم مسلکی د کوپر په کار کې چدي د باطل په کار کې سره انډوالان انو الله پاک چې تاسو مو د اسلام د دین په مخابله کې انډوالي سره کول په یو زنجیره وتړي سره کټارې کړو دا بیا برب العذاب یې تاسو نه دی د دې بنجان چې کایږي تاسو ویني بره الله سپینځل سره تړلی دا نو بره دا رقم دی چې دا یو هيا دی بوج کې ګرځو سره راوای ګرځ دا رقم کله ارز ورات سو بره سره سره پسی چې یو پری وای درې نور سره غزار سره تړلی ځان سره جلا کوله برادر سره خوراج را پرسوځه کیږي دا رقم يم کې په دا اوس کې موږ لیدلې لاسونه هم در شادل ته وروتړي بیا نو د یو مخ د ابل سره وروتړي د ابل مخ د ابل سره د ابل د ابل سره چې لاسونه در شای بیا مټ په مټ سره تړلي دا چې یو په لغت و برګر د سره غزاریږي بس دا رقم جوړ نه د عذاب رب العالمین وای دی به سره مقرن مقرون دا سره چې سپیدې مقرنین نو وتراتب ویني المجرمین دا مجرمان یوم اذن په دغه ورځ کې مقرنین سره جوړ کړ سی به سره ځای سی به په الاصفاج په د دین زروک نو دا د تړلو د پیښېدو بل تکلیف علاوه تران ته پیښ کیشته دغه څه تکلیف ورځ دغه څه عذابونه ورته ګوري سرابیلهم سرابیل دا د سربال جمع د سربال و قمیص ته د انسان وای چې اغوندي سرابیلهم قمیصونه د دیب من قطران د قطران څخه قطران چې شدی په پښتو کې تفسیر کې معنی نانزړ یې لیکل دي په پښتو زموږ په خپل دغه لهجه کې چې موږ استعمالو زه نه پیژنم خدا وايي درخت د تفسیر شي په ابهل ابهل درخت چې د دیغه جړا دغه ونشتي چې لکه د غنی څه چې وبا باسه دغه چې ونشتي چې بیا نو وی شي خټس بو يم ډیر بد دي چې زاوی حیثیت لري او شان چې ګرګ سی په دغه وی دا ګرګ بارن بیا جوړیږي نو دغه قچران و دغه ته نو دا چې دی بار له کده دا بار چې موږ دی دا بار د یخې کی ژهم داس بار دا رقم چې اواری ټولی ژه دی چې څه الله تعالی قمیص به دغه اغوستې نو ول دا یاد کی هغه اور مجرب اخلي خو تیز دی خپل تزایو حیثیت لري چې مال د اوش ګرک په جوړیش بل دا دی لکه پټروچ خاصه دی ورته یا لکه دغه دامبر او مبلین چې ورته واته کې بار خپل غورځګل لري بار لګیج نو دا به د دې بل عذاب چې د دې قمیص د قطیرانه سخی الته په دوجخ کې ګرځي نو خو دا خپل پر د باندې ویلیج دک بل شک پر سری ویل دا بل عذاب الله ذکر کې سرابیلهم قمیصونه د دې من قطران د قطیرانه سخی معنا د عساری او د رس او د غوبوسخه به چای دغه ابهل د درخت کی چاغه جوش کرسوی نو څوک څوک زرنه ورته وای دا سیمره جنو زرنه چوشان ګرګ په وهی وتخشا وجوههم النار وتخشى وپټکړي بي وجوههم مخاند دي النار اور بلې دا د اور لمبې د اور سکروټ پر مور د پر اور پر مخ دغه سره اواري لکه سړي چې جواري په اور پټکړي نو برابر د دې سره علي چې لباس هغه لباس مخې اور پټکړي دي دغه رقم دي نو په مخ چې دي مجمع د حواس د سترګې د لته دي غوښونه د لته دي سرمه د لته ده خلوجه به د لته ده په دغه بیا چې دي ما لکه دی چې لکه جواري چې تر اور لاندې کې دغه رقم بي دا بل عذاب دي په مال د نن درس ګرده چې دي هغه عذاب یې بېرته راوګرځوه چې په هوغه شپاړسم اولسم آیت کې ذکر شوي چې الله د دې مخ ته سخت عذاب دی غلیظ عذاب دی د هغه غلیظ عذاب چې هلته په هغه اولسم آیت کې ذکر شوي د هغه بیان یې دلته وکړي په دې ځای کې چې دا اوس ووایه كذا سأغسل سفاج أول سم آيات فاي دغس ومن ورائه عذاب غليظ ومختت هذا سخت عذاب سخت عذاب نو دغره كم دي على بيانك شد دب لباس دغره كم او مخبت الاورلان ليجزي الله كل نفس ما كسبت نو لو تعالى جديد دم زي سخرا بس بير تجوند دور لروكي را بيشيه پر دغره كم الله تعالى بيشي جو برز ولي الله الواحد القهار دا برز ولي لروكي ليجزي جزاء بدلا وركي الله على با كل نفس وهر نفس ماذا أغى عمل كسبت جدي كسب ولا لو جد أغى دفاري رأيش هو مدلت فر دغ رقم جد أدي جوارا سر ترولي فجين زرانك دغ رقم لباسي ما غصتي دي دا دغ دفاري جد عمل جزاء ويني فر الدنيا كجد كم عمل كود رسولان ومخالفات أو التوحيد سق إنكار ده الله عز وجل يوالي بينمني متانو تبي سجديك ولا نو أغى بدلا وصغار ليجزي دل يجزي اجتمال جدا بروز على ديت وليوكي ولي راباس ليجزي اجتمال بدلا وركي الله على فاك كل نفس وهر نفس ده فديك بقى چطي نسا چه كافير چطي كيش مؤمن که گناه کاری خواهد خود چطوری کیج علاوه تلاع گه داشتی چه دست دیر مؤمنان است چه دوغه نگناه وی یا کلی یه چی انسان پیکر داره چه دبلا که گرد مرپ دور جاکی گه علاوه تلاع دور جاکی شکاره لانه کی عافه یکی خب رحمت پیکاره کی خم مؤمن دی ایمان علت لری دغ چه ایمان نلری داده بعد فار علت پاکی چه جزاء ور که علاه هر نفس داغش دیکی سپر این الله سریع الحساب این الله بیشک علاه فاک سريع الحساب شابك حساب كون كذي الله تعالى كيز حساب كذي ده الله تعالى بحساب وقتنا دون نكشي وزي شبارة بكابيران واي شما نزبه بداغ وقت كم ديرا وساي وكم الله تعالى ده دي ده فارة كيز حساب كذي شابك حساب كي ده قرد حسابنا بوخرسي شا أرسونا كفريات فجم زكا كيكير ده قرد جزا فريا وزي وكي تر ده زي بولا ده عذاب مزمن خلاص وسنو چه ده آخراني آيات دي د جې رابط د ګرد صورت سره دا دی چې د جې صورت په مزامینو کې کوم شی موږ ویلو خو توحید الله تعالی څو ځای په شکی بیان شو د رسالت خبره څو ځای په شکی بیان شو د معاد خبره چې به انسان بیرته راجوندای کیږي دا په شکی بیان شو نو دلته اوس دغه خبره درې سره په پلا راګرځي په عین حال کې صداقت قران مې بیان شي دا قران چې دی صادق کلام دی په دغه آیات کې چیر مضمون د مجمل پر لاره جوړه کی لکه موږ بلا تشبیه مثال وایي چې هغه خبرونه ویل کیږي ورده واره هم سرخیانی ذکر کی غټ غټ ټکی ذکر کی بیا تفسیر ورکه چې ختم کیږي بیرته سرخیانی راوږي غټ غټ ټکی بیا وایي دلته تفسیر څو نه اوسه د عذاب وغه څو نه ډیر تفسیر د رسالت د توحید وس مګر دلته الله تعالی په وی ټکی یا سرخیانی بیرته ذکر کی دی سی وایي هاذا بلاغ هذا ذا قرآن خو بلاغون یو رسوانه ده جناسی خلقو لره چول ذا قرآن رسوانه ده زما ده طرف سو خلقو ته خونه ده غمانه چه قرآن حقانیت بیان شو او ده غا پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم چه ده رسول ده سم حق نبیدی خوز ما پیغام در ولدی خود از ما رسوانه ده ده زان خیشه ندی جور کردی هذا ذا قرآن بلاغون ده رسوانه ده چه ده احکام چ احکام الهی رسی چاته لناس خلق لره فجز کی مال د پیغمبر علی صلوات و سلام رسالت او د قران کریم حقیقت واره بیان سوچ دا علاوه از ما د طرفه بلاغ رسونه ده چې ما رسول د روح د قران د دروړی دي بس دغه سیدی رسول تصدیق وکول ولینذرو چې دی وبره ول کرسی د عذاب ته د خدای به په دغه قران دا معات چما عادر فزری کې په دا قران باندې چې د سی بیا د رخت دی دا رقم حساب دی لکه دا اوس چې ذکر سو چې لباس به د رقم لاسونه به د سترګې سترګې به ته کله کې کیه د خلکو پر چا باندې لوړ به ګوري سترګې به را پیژنه د ډیر عوام څخه د رقم به نو چې و بیره ول سی ول ينذرو چې و بیره ول کړه سی د خلک به په دغه قران د چا سو بیره ول سی د معاد څخه مال په ځکه فقط هغه معاد په یو ټکی کې اشاره ورته وکړه چې معاد به درته ګوري بل وليعلموا ان ما هو اله واحد او د دې د فار د بلاغ دي چې وليعلموا د خلق فوس چې انا ما به شک هو د اله چې دی اله المعبود واحد یو دا یو معبود بر حق دی بل معبود بر حق نس توحید فکر بیاش په دې ټکی قران د دغه د پاره ګوره هازه بلاغ الناس خرګو ته کوم خبري ورسي ولي ينظروا چې وبيره ولسي په دسر د معاده څخه د عذاب څخه ولي يعلموا چې دي پوس يقين حاصل کې چې انا ما بشک هو دغه الله اله واحد يو الله دي بلستانه توحيد پکښ کې بیان شي ولي يذكر اولو الالباب ولي يذكر او چې پند واخلي اولو خويندان الالباب د عقلو چې د عقلو خويندان پند واخلي په دې کې بودا عبادت ته اشاره سره پند اخسل خونو دغه چې بر خپل منځ پر وخت کوي روزه کوي نه خراب کوي حج کوي زکات کوي معنی د اسلام عمل بر شروع کې پند په پای کې دغه خبر کوي چې د قران اصلي هدف پند اخستل د قران اصلي هدف پند اخستل قران کریم څنګه وایي ولقد یسرنا القران للذكر فهل من مدکر علاوه قران د ذکر د لپاره ما اسانه کړی که څوک پند ځین اخلي ذکر ځین اخلي ناس د قران پند اخستلی شي بالکل اسانه دي چا باندې نسته یو د قران علوم چې پایته ورسه دا نه پایته چاره سولی دي نه رسیش هغه مهم هدف چې د خلکو د لپاره بیرول چې پر الله ایمان راوړي هغه اسانه دي ارڅو کې ځین اخلي چې فقط یو غوړ ته ونسي دا نه غوړي چې د املا دي د امیدی کار ځین اخستای شي نو دلته ولي ذکر چې پند واخلي نصيحت قبل كسوك قولوا الالباب خاوندان دا عقل نوش دا عقل خاوندني اغاد خوش ارسونا ووايا ووايا ووايا نخكار نسيزني اخسا يخود دا عقل ندي متوجه دا عقل سراغ دارا كم ديش اري خواتي متوجه كي باغي كلار باش دا خلقو پر چاماني اتو بيكي ندي ويل شه ندي زاني انگريزة دانيا بلا زادة چه موبايل تا دا متوجه سو دارا كم كار زني اخلي گوتي پر ديسكو سرتاشتاي نورستي چيرو ويل تا پا انگريزي سا پايجه دا موبايل گرد سوري دا يبيداك ګرد شیان پیدا کی د اسلام پنځه بنا چې په داس د کینه پس په درو وکړ پنځه شیان د مور چې زو کې دلی چې ما ځ په خبره پوسټر مرګ مله پخته یې نس پس د کور موږ نس پس د کور له چې نه ولي ته بلیغه مات کې گای راوي چې په د بسم الله نس د کیر نه پس یو وتر دا راکمس مګر پاته چې د ته موبایل په لاس ورکړي درې ورځې باید ته وګړې د هر شی زده دینو مونږ داخله ولا شي ځنی استلا ام سی ټلیفون په کولای شي پیسې هم په ښه جمع کولای شي دا سوري ګرځ پیدا کوي چې بنه پویږي خو عقل یې ورته متوجه دی نو علاوه که څوک د عقل خاوند دي ته متوجه شي پند بزنی واخلي ولی ذکر چې پند واخلي اولو خاوندان الالباب د عقلو نو تر دې ځای پورې دا سورته کریمه دا ختم شو او خاتمه پر داس یو جامع آیات باندې وسو چې د سرت ټول مزامینه کشیست د امغه توحید کشیستی په کشی کې همي رسالت کشیستی او همي دغه عبادت کشیست همي معات کشیستی فهذا بلاغ للناس کې قران کریم او رسالت په کشی کراله په ولیون ضروبی هی کې چې دی په کې معاد را لچ معنا دی او بیرول څه د چا څخه د عذاب او څخه چې راځي فولی يعلم ان ما هو اله واحد توحید را لچ توحید په کشی کې ځکه فولی یذکر اول الالباب کې چې دی دغه نور ټول اعمال صالحه له مازی څخه ابتدا ده چې دغه نو بار دی بار کوي نو پنځه په وخت د قران څخه نو په اعمال ته ژور لره ورک الله عز وجل زموږ خاتمه پر ایمان کې الله دې دغه ټول اعمال حسنه زموږ نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب